कर लिख के लाए ठीक है नहीं। और कर सकेंगे محمد رسول اللہ رسول الکریم عام طور پر جمہور عرض کرتے رہتے ہیں کہ دین پانچ شعبے ہے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت عقائد دین کی بنیاد ہیں اگر عمل میں سے کچھ بھی آدمی کے پاس نہ ہو کوئی عمل بھی نہ کیا ہو عقائد درست لے کر چلا جائے تو اس کی نجات ہے عقائد خراب ہوں اعمال کے پہاڑ لے کر آدمی جائے تو نجات نہیں ہو سکتی تو عقائد کا درست ہونا جو ہے یہ اور فتنے جو آتے رہے ہیں فتنہ عموماً عقائد کا ہی ہوتا ہے وہ چیز جو عقائد کو خراب کر کے اسلامی ترتیب سے ہٹا کر کسی اور ترتیب پر ڈال رہی ہو اسلامی ترتیب سے ہٹا کر اور ترتیب پر ڈال رہی ہو تو مقاصد ہوتے ہیں آپ جو معتزلہ سب سے پہلے دنیا اسلام کا فتنہ سب سے پہلے دنیا اسلام میں جو فتنہ آیا ہے وہ آیا ہے خارجیت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر وہ پورا پروان چڑھا ہے اور اس کے فسادات شروع ہوئے ہیں اور حضرت رضی اللہ عنہ کا سارا دور مصیبتوں میں گزرا ہے تو یہ پہلا فتنہ تھا یہ فتنہ بنیادی طور پر سیاسی اختلاف کو اچھال کر چلایا گیا ہے عبداللہ بن سبا یہودی نے چلایا ہے اس کو اور بنیادی طور پر اس کو سیاسی اختلاف کی شکل میں چلا کر جس وقت اس کا پورا اس کا گروہ منظم ہو گیا تو پھر یہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ جو ہے یہ اہل تشیع کی شکل میں مکمل ہو کر دنیا اسلام میں موجود ہے اس وقت آپ مودی صاحب آگے ہو جائیں بیٹھنا تو آگے ہو جائیں پہلے بھی آپ سے کھڑے ہوئے پھر کچھ سنا آپ نے پھر چلے گئے تو دکاندار کو اپنے گاہک یاد رہتے ہیں گاہک چلا جائے پھر خفا بھی ہوتا ہے مطلب تو عبداللہ بن سبا کا فتنہ اہل کشی کی شکل میں اس نے بھی عقائد وغیرہ پھر انہوں نے بعد میں بنائے ہیں گروبندی پہلے کی ہے اس کے بعد دوسرا فتنہ جو ہے تو وہ یہ یہود کا ہے دوسرا فتنہ جو ہے یہ ہوا ہے پھر معتزلہ کے اوپر معتزلہ کے فتنے پر جو بات ہے اس میں یہ تو میری معلومات بنی ہے کہ اس کے بارے میں ہوا کہ یہود کے چلایا ہوا ہے لیکن معتزلہ کے فتنے کی یہ ترکیب ہے کہ اس نے ایسی ایک چیز میں الجھا دیا ہے جو فلسفہ منطق کے قسم کی چیز ہے اس میں پورا دنیا پورا مملکت اسلامیہ کی خلافت کا سارا زور اس میں لگایا ہے محمد رشید جو 80,000 مروں پر مدین کا خلیفہ تھا 80,000 مربع میل اس کے پاس تھی اور کوئی 20,000 مربع میل جو ہے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس اسپین میں تھی, بنو امیہ کے اقتدار میں. ہاں جی آپ اس محمود رشید کا 80 لاکھ میں نے کتنا کہہ دیا جی, 80 لاکھ, 80 لاکھ مربع میل جو ہے محمود رشید کا ہے اور کوئی 20 لاکھ کے قریب یہ جو ہے یہ اسپین والوں کا ہے. یا اس کا کوئی کام ہے محمود رشید کا 80 لاکھ, 80 لاکھ مربع میل کی خلافت اسلامیہ کو ایسے مسئلے میں الجھایا ہے متزلیوں نے کہ خلیفہ اپنے علماء کی پٹائی اور قتل مقاتلے میں مصروف تھا. بتا کہ قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں, متزلہ کے تھا اور کچھ حکایت تھے کہ صرف ایمان پر نجات نہیں ہے, کافی یونان کے فلسفے سے متاثر ہو کر. یا تو یہ ہے کہ یہ اس دور کے زیادہ جو اوور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کا فلسفے کا شکار ہو کر یہ خالصتاً جو ہے تو ابلیسی ہے کہ ابلیسی تو ان کا چلایا ہوا ہے, اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہود نے اپنی مہارت سے چلا کر کیسے مسئلے میں ان کو جاؤ کہ ان کی قوت جو ہے دین کے پھیلانے کی وہ ختم ہو جائے اور ان کے وسائل جو ہیں اپنے علماء کے پیچھے لگ کر حکومت جو ہے وہ ظالم مشہور ہو جائے اور بدنام ہو جائے اور ان لوگوں کی قوت ختم ہو. تو اس میں محمود رشید نے جو ہے تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مار کر ٹھنڈے پانی کے گڑے سبزیاں من کے اوپر ٹالتے رہے. وہ ساری دنیا اسلام سے بس اس کا آگے ابوج آ گئے تھے کہ وہ کیا کریں کہ وہ اس غلط عقیدے کو مانتے ہیں, غلط ترتیب کو مانتے ہیں, ساری دنیا اسلام بہ رہی ہے. اس دور امام شافعی رحمۃ اللہ نے اگر دیکھا کہ اتنے سخت حالات آ جائیں گے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا تو انہوں نے بغداد سے ہجرت کی اور مصر چلے گئے. اور امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ کھڑا ہونا پڑا, تو اور کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. پھر غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احمد سے کہو, احمد بن حنبل سے کہو کہ اس وقت اگر یہ جم گیا تو ہم اس کے عمل کو قیامت تک باقی رکھیں گے. اور واقعی وہ جمے تو چوتھا جو مسلمانوں کی حق کا حملی فکر جو ہے تو ابھی تک چل رہا جاری ہے, چل رہا ہے. کتنے فیصد میں بتایا کرتا ہوں حملی ہیں دنیا میں؟ 6%, 6% دنیا اسلام حملی ہے. موجودہ سعودی حکومت جو ہے یہ حملی فکر پر ہے. 67% حنفی ہیں دنیا میں, 15% شافی ہیں, اور کتنے ہو گئے استاد میں جمع کر کے کتنے ہو گئے جی؟ جی 82 ہو گئے. 82 میں 10% مال کی جمع کریں کتنے ہو گئے جی؟ 92 نا 12% مال کی جمع کریں 94 ہو گئے نا, اور 10% جمع کریں 92 ہو گئے, 6% جمع کریں حملی 98 ہو گئے, اور 2% پھر جو ہے اپنے آپ کے حدیث اور غیر مقلد جو کہتے ہیں یہ اور باقی سب کو ملا کر یہ 2% دنیا اسلام کہتا ہے. اپنے آپ کو لیڈیز کہتے ہیں نا غیر مقلدین, یہ وہ 2% کے کسی حصے میں آتے ہیں. تو اللہ نے کہا حملے کو بھی باقی رکھا. آج کل یہ شاہ توحید و سنت والا جن مسائل کو چھیڑتے رہتے ہیں نا, ان کے لیے مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ان کو بھی کسی مائر آدمی نے ایسی چیز بن جایا ہے کہ ان کی قوت میں ضائع ہو جائے, اور اس کا تربیت اور ایمان و تقویٰ کے اضافے میں اور ہتھیار کی تربیت میں وہ چیز استعمال نہ ہو کہ زور طاقت ان کے دلائل زور طاقت سارے جو ہیں یہ استعمال ہو جائیں, سوچ فکر زور طلاق طاقت لکھنا بولنا, لیکن اس سے دنیا اسلام کو شخصیات کی تعمیر کا فائدہ نہ ہو. ایسے فالتو ترتیب پر لگ جائیں ساری قوت اس میں ضائع ہو جاتی ہے. ایسے بات آ گئی جو میں نے بات کہی تھی, عقائد خرابی خراب قصیدہ خراب کر لیتا ہے. عقائد کی خرابی میں آج کل کا میڈیا اور خصوصاً پاکستان کا میڈیا جو ہے یہ بہت کردار ادا کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے موجودہ صدر صاحب پرویز مشرف صاحب نے جو جاوید غامدی وغیرہ کو آگے لے آیا, جاوید غامدی میں تو ایک بھونکتا کتا ہوں یونیورسٹی کا, اور بھونکنے والے کتوں کو بھونکنا پڑتا ہے بعض وقت. یہ عرض کفر میں ہے, جاوید غامدی عرض کفر میں ہے, یہ اس کے ساتھ ہی. اب ان کو آگے جایا نام بھی نہیں, میں نے نام لے کر میں کہنا کہ میں سیاسی لوگوں کے خلاف نام لے کر نہیں کہا کرتا, لیکن چونکہ عقیدے کی آخرت کی بات ہے, لوگوں کی آخرت تباہ ہو رہی ہے, عقیدے خراب ہو رہے ہیں, اس لیے ان سے کہنا چاہتا تھا. عادت کفر میں اسے لا کر وہ قائد بیان کر رہا ہے, اس کو آپ لوگ سن رہے ہیں, اور کسی کا قلب کا عقیدہ خطا ہو گیا تو اس کی آخرت خراب ہو. آپ مال کے پہاڑ لے کر آئے, اخبار ہیں اور چیزیں ہیں, باہر ممالک سے فتنے ہیں جو لگا رہتی ہے, اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے میڈیا کے استعمال میں اور لٹریچر کے پڑھنے میں بار بار میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں پوچھا کریں, اور میڈیا کے ذریعے تو آپ کو کوئی اسلامی چیز نہیں ملے گی. پاکستان کے میڈیا میں صبح پونے 6 سے لے کر پونے 7:15 تک یا 7:30 تک ایک حیا لڑفلا کا پروگرام ہے, یہ کچھ درست آتا ہے. کچھ خطائیں ان سے بھی ہوتی ہے, لیکن وہ خطائیں کوئی سالسی خطائیں نہیں ہیں, وہ آدمی کے علم کے ناپختہ ہونے کی وجہ سے بولنے والا آدمی ہے. جس چیز کی سمجھتی ہے اس نے بہت سی خطا کر لی, تو انسان خطا چوتی ایک بات وہی چیز فکر سمجھ نہیں سکتا, ورنہ باقی ہے تو وہ کافی حد تک ہوتا ہے. باقی اور اس بات کو یاد رکھیں, اخباروں سے اور ریڈیو سے اور ٹیلی ویژن سے اور ڈش سے اور کیبل سے, ان سے کبھی دین ملے, کیونکہ یہ صاحب اقتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. صاحب اقتدار لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے ان کو اپنی بعض باتوں کی تائید کے لیے مختلف قسم کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, مختلف قسم کے پینترے بدلنے پڑتے ہیں. لہذا وہ آپ کو ایسی چیز دے دیں گے جس سے آپ اپنا عقیدہ خراب کی ہو. پچھلے غزالی رسالے میں میں نے مضمون لکھا, وہ خود بھی لکھا, میں نے شائع کرایا, وہ بسنت صاحب ایک چیز انجینئر ہوتے تھے, سلسلہ میں بیت ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد گلے کے طور پر کہا کہ یا دورانی صاحب پی رہے ہیں, ان سے لوگ بیت ہوتے ہیں, ان کا مال بہت پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کے سلسلے میں بیت ہوا, میرا کچھ فائدہ نہیں ہوا, میرے مسائل ایسے کہ ویسے ہیں. میں نے کہا جی دورانی صاحب کا سلسلہ تو نماز روزہ سے فارغ سلسلہ ہے, ہاں جی میرے ملنگوں کا سلسلہ ہے, اور حرام مال پر کوئی پابندی نہیں ہے وہاں کمانے وغیرہ کی, لہٰذا پھلتا پھولتا ہے. ہمارے یہاں تو شریعت کی ترتیب ہوتی ہے اور حلال کو لے کر چلنا ہوتا ہے, تب آدمی کی ترقی ہوتی ہے, ورنہ ہمارے پاس یہ گڑبڑ جی ترقی نہیں کرتی ہے. خیر ان کے میں نے بڑی دعائیں کروائیں اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, کوئی اس میری دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک دن باتوں میں بیٹھے اس نے کہا کہ یار جی یہ جو آدمی پیسے دیتا ہے کسی غریب آدمی کو جو تنگ دست ہو اس کے خرچے کے لیے, پھر اس پر جو اضافہ لیتا ہے یہ تو سود ہے, اور کاروبار کے جو پہلے پیسے دیتا ہے اس پر جو فکس نفع لیتا ہے, کہتے میں 1000 روپے پر پیسے دوں گا, یہ سود نہیں. یا اللہ اس کا تفصیل ہی غلط, اس کا تو کفری عقیدہ ہے. آدمی عالت کفر میں اس کو پتہ ہی نہیں, جو اللہ کے حلال کو حرام کہہ رہا ہو اور اللہ کے حرام کو حلال کہہ رہا ہو یہ کفر ہو جاتا ہے. تو خیر میں نے کہا, میں نے کہا جی آپ وہ میں نے اچھے لطیفے کے طور پر سے کہا, میں نے کہا ہم آپ کے لیے کٹ مارتے ہیں, آپ آگے سے بلاکنگ کر دیتے ہیں. وہ خیال تھا کہ مضمون مقدار کو لکھیں, لیکن مضمون کی لکھیں. اچھا پہلے والی بال, ہمارے زمانے میں والی بال زیادہ کھیلا جاتا تھا نا, باسکٹ بال, والی بال, فٹ بال, یہ کرکٹ جو افیمیوں کا کھیل ہے یہ ہمارے وقت میں, مجھے اسکول میں پتہ بھی نہیں کرکٹ میں کھیل ہوتا ہے کہ افیمیوں کی طرف کھڑے ہیں گلے کو لا رہے ہیں. تو والی بال میں ایک آدمی اچھالتا تھا, دوسرا ایسے مارتا تھا, اس کو ہمارے جو کٹر ہوتے تھے اس کو کھا کر فلانی کی ناک پر مارو گے, فلانے کے پیٹ پر مارو گے, کس میں نشانہ بنا سکتا تھا, ہو گئے بار کسی ناک پر مارتا تھا کسی کے پیٹ پر مارتا. دوسرا جو سے مائر پلیئر ہوتا تھا جب وہ کٹ مارتا تھا وہ آگے سوچل کر اس کو اسی کی طرف پھینک دیتا. میں نے کہا یہ آپ کے لیے کٹ مارتے ہیں, آپ آگے سے بلاکنگ کر دیتے ہیں, تو بال پھر گیا دوسرے کورٹ میں جا کر گر جاتا ہے, آپ کو دعائی قبول نہیں. خیر جمعے کی میں نے جمعے میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 2 مہینے میں نے 8 تقریریں اس موضوع پر کی, وہ سامنے بیٹھتے تھے. 8 تقریروں کے بعد اس کے ذہن سے وہ بات ٹوٹی. یوں بات ٹوٹی تو بس حضرات کی دعائیں قبول ہوئی, مسئلہ تو خراب ہو گیا. لیکن اب وہ تو مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں, آگے آدمی کا علیہ السلام یہی نہیں, اس کا عقیدہ ہی غلط ہے, وہ سود کو حلال سمجھ رہا ہے. تو فائدہ اس کو کیا ہوا؟ ایک دفعہ انجینئرنگ والوں نے رسالہ شائع کیا, اگر کوئی رسالہ تھا اس میں کسی آدمی نے توحید پر مضمون لکھا ہوا, اس کو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ خدا توانائی ہے, انرجی یا کدھر جی نعوذ باللہ سارے کام کر رہی ہے, ادھر کے سدا میں سورج کی توانائی, آگ کی توانائی, بجلی کی توانائی, مقناطیس کی توانائی, اور کون کون سی توانائی ہیں, شعاؤں کی توانائی, التا وائے گا اور وہ کیا آپریشن کرایا تھا آپ نے, اس کو کون سی ریس تھی اندر سے, آپ نے جو آپریشن کرایا تھا ان کا وہ کون سی ریس تھی, ہاں لیزر, لیزر شعائیں جی توانائی ہیں. توانائی نا تو توانائی مطلب نظر, نظر نہیں آتی ہے, یاد ہے تو آواز ہمسا میں بازے نہیں ہم لگاتی اس کا ہمسا میں نہیں آتا نا, یہ بہت بڑی توانائی ہے. تو انہوں نے لکھے ہیں کہ یا اللہ تقریر کفری لکھے انہوں نے, وہ کوئی آدمی کو لے لے اور توانائی کو خدا سمجھتا ہو تو اس نے تو اللہ کے غیر کو خدا بنا دیا, تو شرک سے ذات ہو گیا. شرک کی قسم ہے شرک سے ذات, شرک سے صفات, شرک سے علم اور شرک سے عبادت. تو شرک سے ذات ہو گیا تو ذات کے ساتھ اس نے ایک دوسری چیز کو شریک کر دیا کہ وہ خدا ہے نعوذ باللہ من ذلک. تعلیم الاسلام تو میں فارغ التحصیل مولوی صاحبان سے بھی پڑھایا کرتا ہوں, اس وجہ سے کہ مدارس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد پوری استعداد ان کی نہیں پیدا ہوئی ہوتی ہے. آج کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کوئی بھی نہیں, مولوی صاحب بناتے بھی کم ہیں ماشاء اللہ, استعداد ان کی نہیں پیدا ہوئی ہوتی. تو اس لیے میں دوبارہ پڑھایا کرتا ہوں تعلیم الاسلام کہ اس میں عقائد کی پوری بات ہے, مطلب تعلیم الاسلام میں عقائد کی پوری بات ہے نا, پوری بات ہے اس کو تاکہ دوبارہ ان کے سامنے گزرے بات. خیر عقائد کو تم کا بہت اہم ہے, اس کا تذکرہ ہو گیا. آج بیٹھتے اس بات کو کہنا میں چاہتا تھا, سجھا رہا تھا کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ معاشرت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہم جھولتے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, ٹینشن میں, انگزائٹی میں, ڈپریشن میں, اور مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے, اور معاشرہ جو ہے تو اس تکلیف میں پھنسا ہوا ہے. اس کی بنیاد معاشرت کا درست نہ ہونا ہے. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ اب قائد اسلام صاحب بتایا جی, یہ غلط کا امتحان دینے کے لیے جاتا رہتا ہے. معاشرت کسے کہتے ہیں؟ پانچواں شعبہ ہے ماشاء اللہ. جی یہ کس چیز کو ڈیل کرتا ہے, اس کا کس کے ساتھ الگ ہے؟ یہ جو ہے یہ سارے اخلاق کا پھل ہے. چلو یہ بات جو سیکھا ہوا یاد رکھا, اس کا پھل ہے. وہ ہے کیا تاکہ اس کو حاصل کرے آدمی؟ دیکھے نا جی, سوال اس سے پوچھا ہے آپ سے بولنے کا. سب سے پہلے تو آپ نے معاشرت کی غلطی کی. ہاں جی, کہ معاشرت کے اصول ہے, جس سے پوچھا گیا وہ جواب دے گا, جس نے پوچھا گیا معاشرت کہتے وہ جواب نہیں دے گا, آپ نے جواب دے دیا, یہ معاشرت کی غلطی. جی خفا نہ ہو رہا جی. جی اچھا جی, آپ جو ہے تو بتائے جی, قریشی سہیل صاحب بتائے جی, معاشرت کیسے کہتے ہیں؟ اب بندے صاحب بتائے جی, معاشرے میں انسانوں کے ساتھ رہن سہن کا جو طریقہ کار ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں. مسجد میں آئے, وضو استنجا کی جگہ پر, وضو کی جگہ پر آپ کو اسلامی معاشرت کو احکامات دے رہی ہے, کیسے آپ رہیں گے؟ وضو سجدہ کرنے کے دوران, مسجد میں داخلے کے دوران, اندر صف میں کھڑا ہونا, اٹھنا, بیٹھنا, ہاں جی, اس کے معاشرتی ترتیب ہیں. آپ بھی یہ سائل ایک کرنے کو, ایک کو ادھر دھکا دے رہے ہیں, دوسرے کو ادھر دھکا دے رہے ہیں, اگلی سب کو پہنچ رہے ہیں, ہاں جی, تھوڑی سی جگہ درمیان میں بیٹھ رہے ہیں, ایک ادھر کر رہے ہیں, دوسرے کو ادھر کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے تو یہ بیٹھ بکری کا طریقہ کر رہے ہیں, انسانی طریقہ اسلامی معاشرت کے نہیں ہے. تو گھر میں اپنے بال بچے, بیوی, یعنی بال بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رویہ, دکاندار کا گاہک کے ساتھ رویہ, حکومت اس کا افسر کا ماتحت کے ساتھ رویہ, ماتحت کا افسر کے ساتھ رویہ, ٹھیک ہے نا, گاڑی میں بیٹھتے دوسری سواری کے ساتھ رویہ, ڈرائیور کے سواری کے ساتھ رویہ, سواری کے ڈرائیور کے ساتھ رویہ, راستے پر چلتے ہوئے, گاڑی پر چلتے ہوئے دوسرے آدمی کو راستہ دینا, دوسرے سے راستہ لینا, گاڑی سے آگے نکلنا جسے وہ اٹیک کرنا آپ کہتے ہیں, گاڑی سے آگے نکلنا. میں کسی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر جب بیٹھ جاتا ہوں ڈرائیونگ میں, تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیلنگ میں کتنا ظلم, کتنا زیادتی کرنے والا آدمی, کیونکہ اس کا ظلم والا زیادتی والا مزاج سامنے آ جاتا ہے. تو راستہ لینے دینے میں ظلم زیادتی کر رہا ہے کہ ساری زندگی میں ظلم زیادتی, کیونکہ میں معمولی بات ہوں, جو زیادہ مفاد والی بات آ رہی ہے تو میں ظلم زیادتی جاتا ہوں. ایک آدمی نے رابطہ کیا میرے ساتھ ٹیلی فون پر ہی, ہم نے کہا جی کہ ہم نے اپنی بیٹی بیا کر دی ہوئی تھی, سنا ہے جس ڈاکٹر کو بیا کر دی تھی وہ آپ سے بیس ہے, تو میری اصلاح نفس کی کتاب بھی ان تک پہنچی تھی کس طریقے سے, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ گھر میں رہن سہن میں نہ تو بیوی کی خاطر والدین کے حقوق کو ضائع کرے اور نہ والدین کی خاطر بیوی کے حقوق کو ضائع کرے, کیونکہ اس کی بھی حقوق ہیں. انہوں نے کہا ہم نے بیٹی بیاہ کر دی تھی اور اس پر بہت ظلم زیادتی ہے, ہم مدد چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کوئی ہماری مدد کریں. میں نے کہا ہاں آدمی مجھ سے بیٹھ ہیں, مجھ سے جو ہو سکا میں حالات کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں میں نے دوسرے ڈاکٹر صاحبان سے کہا, وہ ڈاکٹر صاحب یہیں رہتے تھے, ایس ٹی پی ایس پارٹ 2 کے سیشن کر رہے تھے, یہیں پر رہ رہے تھے. میں نے باقی ڈاکٹر صاحبان سے کہا کہ آپ ذرا معلومات کر کے بتائیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں, آپ کی کیا گواہی ہے ان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر یہ جو ٹریننگ والا میڈیکل افسر ہوتا ہے ٹی ایم او, اس کو ایک کمرہ لینے کا ملتا ہے جس کے ساتھ ایک برامدہ ہوتا ہے, ایک لیٹرین باتھ روم ہوتا ہے. تو اس کو بعض ٹی ایم او نے اس طرح کیا ہے جن کی شادی ہوئی ہے, انہوں نے برامدے میں کچھ کچن بنا لیا ہے اور دو آدمی یا ایک دو بچے کے ساتھ بھی اس میں لوگ رہ رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے, دو ہی آدمی میں دو آدمی بچے ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ کے مریض ہیں یہ اس کمرے میں اپنے والدین کو بھی لائے ہوئے ہیں اور اپنے شادی شدہ بھائی کو بھی لائے ہوئے ہیں, اور اس میں چارپائی کتنے سائز کی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے, کیا بڑی عمر کے آدمی ہے نا, اس کے اپنے مریض صاحب بتائے گا یہ دیکھیں, سائز تو تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی تین ڈائمینشن بتائیں گے, سوال کا جواب تب کمپلیٹ ہو. سوا تین کی بناتے ہیں جو اس ٹائم سائز, اور تین والا چھوٹا سائز, اور گھروں میں دروازہ 3.5 رکھا کرتے ہیں. ہمارے ایک بار خدا رہا تو گیا, اس کا جھگڑا تھا اپنے ٹھیکے دار کے ساتھ, جب میں نے اس کو کہا تھا کہ چھوٹی رکھنا, مظفر کہتے ہیں پھر بڑی رکھی ہوئی, آپ آ کر ذرا دیکھیں سارا کام اس کو خراب کیا ہوا ہے, میں کیا کروں. جب میں چلا گیا سوری سے کتنے رکھی, انہوں نے کہا کہ اس نے 4 فٹ رکھی, 4 فٹ رکھتے ہیں خالدار کے 3.5 فٹ, سوری 3.5 فٹ رکھتے ہیں کہ 4 فٹ رکھتے ہیں, 4 فٹ کا 4 فٹ رکھیے, دروازہ سنگھ 3.5 فٹ رکھا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا سارا اس نے کام کیا ہوا تھا, کیوں کو باہر ٹھیکے دار تھا. تو میں نے کہا بخود سارا اسٹینڈ سائز ہے, اس میں سامان اتارنا, الماریاں, چرپائیاں چلانا اتارنا, سارا لوگوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے, تو ٹھیکے داروں کے پاس دیکھا ہوا, آرکیٹیکٹ کے پاس دیکھا ہوا, صحیح علم ہے نا جیسے وہ کام کرتے ہیں. یہ میں نے گھر میں کمرہ بنایا, اس کمرے کے لیے میں نے بنایا ایک گرل اور دروازہ جال بنایا تھا, کیونکہ جو سسٹم چلا رہے تھے تو اس کا اس طرح تھا کہ اس کو اندر کر کے اس کو پیچھے طرف سے لگانا تھا. تو میرا جو ہے گلکار اور اس کے مزدور اور میرا مالی چاروں جو ہے یہ اس کو اندر کر رہے ہیں. میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ خیر آجی صاحب نہ غلطی سے ویلا نہ چوڑا تنگا دا اور دروازہ دے گھٹا غلطی ہوئی ہے, دروازہ جو ہے تو بڑا بنایا ہوا ہے اور سوراخ تنگ ہے. اب یا تو اس سوراخ کو توڑیں گے بڑا کریں گے یا دروازے کو کاٹا کے کاٹیں گے چھوٹا کریں گے, کب یہ اندر جا سکے گا؟ تو بیٹھے ہوئے کام نہیں کریں گے. میں پہ چلا گیا کتنا کام ہوا ہے. تو ہم نے کہا جی اب یہ غلطی ہوئی ہوئی آپ لوگوں سے, یا اللہ انجینئر میرے بخداران ہمارے انجینئر ہیں آرکیٹیکٹ ہیں, تو میں ان سے پوچھ جاتا ہوں کام کرتے ہوئے ابھی نہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ دروازے کا سائز کتنا ہونا چاہیے تھا اور اس کا کمرے کا سائز کتنا ہونا چاہیے تھا. میں جب چلے گئے تو اب وہ اس کو ایسے کر کے اندر اٹھا رہے. پھر میں دیکھا کہ اس جگہ کی اونچائی اتنی ہے تو اس میں سائز بڑی ہے, یہ چھوٹی سائز اس کا سائز چھوٹا ہے. چل تو روانے کے اندر بخیر آ کر نزیب ہمارے دوسرے بڑے بہت پکڑ لیتا ہوں. کار کی سپیڑا شیر بس دیا اسی بچے ہو لڑے ہو سر یار ہنسنا نہیں شیطان دو وقت کی وقت بڑے کار کے دو سب دس مار سے تو خیر میں دیکھا کہ سائز اس کا اس کے مطابق, لیکن اس کو ٹیڑھا کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کر کے اندر ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا مارو کے مارو تو ٹیڑھا کر کے دیا دو ادھر کیے دو ادھر کیے اندر انہوں نے داخل کر کے تو دونوں ایک دوسرے. تو میں نے کہا یہ جو انجینئر اور آرکیٹیکٹ اور یہ جو فور مین اور یہ لگایا جاتا ہے نا وہ اس لیے لگایا جاتا ہے اس کے بھی بات ہوتا. تو میں ایسے ایک جملہ اس کو کہا کرتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں کہ جو مزدور اور گلکار جو ہے ہی از ہینڈ بٹ ناٹ برین, ہاتھ ہے دماغ نہیں ہے. اتنی بات بولو جائے گا وہ پھنسا ہوا پھر ہوگا ضرور. خیر بات کیا کہہ رہے تھے جی؟ جی ہاں خیر انہوں نے کہا جی کہ اس کو ایک چرپائی دی ہوئی جو کہ بڑے سائز کی 3.5 فٹ ہوتی ہے اور 4.5 فٹ ہوتی ہے. 6 فٹ چرپائی کم ہوتی ہے کیونکہ 6 فٹ کا کم ہوتا ہے, دروازے کو 7 فٹ تکتے ہیں. خیر جی انہوں نے کہا گھر والی کو انہیں دیا ہوا ہے وہ اچھے خاندان کی ہے, یہ بہت غریب لوگ تھے وہ اچھے خاندان کی تھی, اسلام میں چیزیں سوکھے کف شادی ہم کف میں دی رشتہ ہم کف میں دیا جائے, ہم کف میں دینا مستحب ہے اور کف کے خلاف دیا تو جائز ہے لیکن مستحب کے خلاف. اور مستحب کے بارے میں میرا یہ تجربہ ہے کہ مستحب پر عمل نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے لیکن مستحب کے یہاں پر عمل نہ کرنے سے آپ مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو مسائل رہتے ہیں, آپ نے رات کو کھانا نہیں ڈکا ہے مستحب تھا کھانے کی کو ڈھانپنا برتن کو آپ نے نہیں ڈکا ہے, آپ کو گناہ نہیں ہوا ہے, لیکن لیٹرین سے جو آیا ہوا کاکروچ اس میں پھر کر گیا نا تو وہاں سے ٹائیفائڈ کے مختلف قسم کے کئی جراثیم لا کر آپ کو حیض دے کر چلا جائے, وہ نقصان آپ کو ہوگا کیونکہ آپ نے مستحب پر عمل نہیں کیا. اس کو جو دنیاوی ظاہر جسمانی نقصان ہے وہ اگر روحانی آپ کو نہیں ہوا کہ آپ کا ثواب آپ کو نہیں ہوا گناہ آپ کو نہیں ہوا لیکن یہ کہ آپ نے مسائل صاحب کو چار آپ ٹھیک ہے. ایک آدمی آج ذمہ دار مسلمان ہوا ہے, ایک پروفیسر صاحب اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ لیتا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن دونوں کی زندگی میں معاشی ایسا تفاوت ہے, ایسا ڈفرنس آف ڈفرنس اکنامک ڈفرنس اتنا نکلا ہے معاشی تفاوت ہے کہ شادی نبھے گی نہیں, اس کا نباہ نہیں ہو رہا. مستحب کے خلاف ہوئی ہے لہذا اس میں نقصانات آئیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب زید کے والد صاحب علاوہ اور باتوں کے ایک اپنا یہ حق بھی سمجھتے ہیں کہ اس بہو کی جا کر پٹائی بھی کیا کریں, پٹائی کا بھی ان کو خیال ہے کہ ان کو پٹائی کا بھی حق ملا ہوا ہے کیونکہ وہ باپ ہے. تو یہ حالات ہیں. میں اس کو بلایا, میں نے بس ہزار روپئے کی بات ہے کہ آپ سنتے ہیں بیعت ہیں, اور بیعت ہوتی ہے اس بات پر, وعدے پر کی جاتی ہے کہ میں شریعت کے احکامات کی پابندی کروں گا, اور بیعت ہونے کے بعد بیعت کی شرائط ہے کہ جو آدمی اس کو جہاں تک ہم ٹوکیں گے, روکیں گے, ٹوکیں گے, اس پر جو تنقید کریں گے, اس کو برداشت کرے گا. اس سب نے آپ اس لیے پیش کیا ہے کہ میری زندگی میں دیکھیں کہاں کو کمی کوتاہی ہے, اس کو آپ درست کر کے مجھے دیں. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں, بیعت کے وعدے کو کہتے ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی پابندی کروں گا. خدا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے, آپ سے اپنی گھر والی کے حقوق میں حرام باتیں ہو رہی ہیں, جیسے کہ آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں. تھوڑے دنوں میں اس کو یہاں سے کوہاٹ تبدیلی ہوگی, اس کو بڑا مکان ہی مل گیا جو میڈیکل افسر کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا اس طرح ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سرکاری بنگلے میں والدین کو اور شادی شدہ بھائی کو رکھیں اور ان کی خوب خدمت کریں. اور یہ بسکین یورپ آپ کے نکال میں آ گئی ہے, اس کے لیے دو کمرے کا کرایے کا مکان لے دیں. اور اس سے انشاءاللہ آپ کے حالات بن جائیں گے. اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات. پھر میرا خیال تھا کہ اس کو گھر پر ٹیلیفون پر کہوں, گھر پر ٹیلیفون پر جب میں نے بات کہی تو آگے سے اس کی والدہ صاحب نے ایسا اکھڑ جواب مجھے دیا کہ میرا دل جو ہے ان سے بند ہو گیا. اور مجھے خیال ہوا کہ اب یہ لوگ سخت مسائل بن دیں گے, اور یہ دکھے کھا کر عدالتوں سے گزر کر اور خوار ہو کر اسے بتائیں گے جب میں نے وہ کہہ دیا تو خیر. انہوں نے کہا کہ مسئلہ حال میں اصل میں یہ شادی جو ہے یہ ایسے خاندان میں ہوئی ہے کہ ہمارے معیار کا نہیں تھا, انہوں نے اپنے معیار کا ان پڑھ خاندان میں کسی ایک ٹرک ڈرائیور کی بیٹی سے اس کی شادی کرائی. تو ماشاء اللہ ان کے لیول کی سوچتے تو بہت بہت پہلی لڑکی تو شریف تھی, بولتی نہیں. اس پہ جو نچایا نچایا نا, اس سے جو اپنی سیکھی ہوئی معاشرت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کی نا, بس جگہ پر آئے. کہ مجھے وہ دوسرے خاندان کا تجربہ آیا کہ ہم نے عدالت میں جو ہے تو کیس عدالت دائر کیا ہے, اور اس میں آپ جو ہے تو عدالت بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے سلسلہ صفائی کی جرگا کی کسی کے ذریعے اختیار کیے تھے حالات کو درست کرنے کے لیے, تو اس کے جواب میں ہم آپ کا نام لکھتے ہیں, تو کیا آپ ہمارے لیے اس بات کو کہیں گے کہ آپ نے کوشش کی تھی؟ میں نے کہا یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, حق کے لیے ہے. یہ نہیں کہ شکرانے کے لیے ہم مرید جمع کریں گے, ہمیں شکرانہ دے دیا کریں گے اور پھر ہم ان کے لیے گفلوں میں استعمال ہوں گے اور ہمارے لیے گفلوں میں استعمال ہوں گے. اس لیے اس سلسلے نہیں ہے, سارے اکانی سلسلے سے نہیں ہوتے ہیں. جو آپ کا حق مجھ پر اور اس پر اور اللہ کی طرف سے بنتا ہے میں ضرور کروں گا آپ سے, اس کے آپ بالکل بے فکر ہیں. بس آخر جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب اس مقدمے کا حل, اس مقدمے کے آخر نتائج نکلیں گے تو اتنا نقصان ہمیں معاشی ہو رہا ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو دو کمرے کا مکان دے کر اس کو رکھا جائے. تو جو بات پہلے دن کہی تھی آگے, تمہاری کوئی بزرگی اور کوئی کرامت اور کوئی کشر کی باتیں نہیں ہے, تجربہ ہے. ہمارے 30 سال میں نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سال گزارے, جن میں 50 سال یہاں پر سلسلہ چلایا ہے اور 50 سال ان کا تجربہ تھا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالمی بلند پایا شخصیت تاریخ پاکستان میں, محمد علی جناح صاحب کے ساتھ کام کر کے پاکستان کے بنانے والے ان لوگوں میں سے تھے. یہ سب سکون ڈھاکا ہوا تھا تو 7 دن کھانا نہیں کھا سکتا تھا, اس غم میں اتنا غم ہوا تھا. اور ہمارے جو شفیق قریشی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, جو تبلیغی جماعت کے مشرقی مغربی پاکستان کے امیر بھی تھے, اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کے چند شخصیات وائسرائے کے پرسنل افیئر ہوتے تھے, وائسرائے انڈیا کے. تو یہ بھی ان میں سے ایک آدمی تھے کہ جو وائسرائے کے پرسنل فرینڈ ہونے کے ہوتے ہوئے وائسرائے کے ساتھ ٹینس کھیلنے والے اس کے دوست نہیں ہوتے, اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا، یہ مہینہ تھا جب پورے ڈاکہ ہوا تھا، اور دسمبر کے مہینے میں ہم خدیبی میں افغانستان کی سرحد پر ایک اجتماع کر رہے تھے تبلیغ کا، کیونکہ وہاں داؤد کا اقتدار آ گیا تھا اور داؤد نے بہت ظلم شروع کیا تھا دین لوگوں کے ساتھ. تبلیغ والے حضرات ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ براہ راست کسی کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، لیکن یہ ان ڈائریکٹ ایسی فضا بناتے ہیں کہ اس سے باطل دب جائے. تو وہ مشورہ یہ ہوا کہ افغانستان کی سرحدوں پر بڑے بڑے اجتماع کرائے گئے. واقعی وہ اجتماع جب ہوئے کھجوری میں ہوا، ڈبوری مشتئی آگے تیرا کے علاقے جو ہیں، باغ میدان ڈبورے مشتئی میں ہوا ہے، اور تو اس سے داؤد کو پتہ چلا کہ سرحد پر بڑے بڑے علماء کا اجتماع ہو گئے ہیں، تو بڑا دباؤ اس پر آیا. تو اس میں قریشی صاحب جب یہ سکول ڈاکہ ہوا تو قریشی صاحب کو ہارٹ اٹیک کر ان کی روح پرواز کر گئی غم میں. سچ بات ہے اس غم کو تو یہ دنیا دار روشن خیال نہیں محسوس کرتے ہیں، اس کو ہم بکرائی محسوس کیا کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے، یہ تو کفار کے جنگ کے طور پر کام کرتے گزر جائیں گے، اور اس ملک کے ساتھ پیار محبت ہم نجاتی لوگوں کو ہے. ہمارے مدرسہ فرماتے تھے کہ جس وقت انگریز نہیں چھوڑ رہا تھا اقتدار کو، تو مسلم لیگ کی سینٹرل کمانڈ کا مشورہ ہوا کہ جب تک اس کے اسٹیبلشمنٹ کو دھماکوں سے نہیں اڑاؤ گے، اس پر گرنیڈ نہیں پھینکو گے کہ ملک کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یا دو بجے گرنیڈ پھینکنے کے لیے فرماتے میں جلد آپ کو جایا کرتا تھا، میری جان کا خطرہ ہوتا تھا، جان جانے کا خطرہ. اس کو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. خیر جی، بات کیا کہہ رہے تھے جی؟ معاشرتی بگاڑ ہے، اور یہ جو نئے حالات چل رہے ہیں اس سے بگاڑ اتنا آگے بڑھ رہا ہے ابھی. اس دن جو میرے بیٹے کا جھگڑا ہوا ہے، ایک لڑکا ہے جو اس کو دو آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا، اس نے آ کر گھر پر مجھ پر حملہ کر دیا. اب اس کی ذرا ٹرنگ اس کی طرف سے. پھر جب اس کے ساتھی نے مڑ کر دیکھا کہ وہ تین آدمی ہیں اور ہمارے وہاں پر 12 آدمی کھڑے ہیں، اور سارے کے سارے جب اس نے مجھ پر حملہ کیا، ہمارے کسی ساتھی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اب یہ ان ساتھیوں کی، یعنی وہ سچ بات ہے کہ اس وقت یہ ساتھیوں کی نسبت پر بھی خوش ہوں کہ یہ جذباتی نہیں ہوئی، اگر کہ میں جذباتی ہو گیا تو میں کہیے ہمارے بزرگوں کی تربیت ہے ٹریننگ ہے، جس کے تحت سرکاروں نے اس معاشرتی اصول کو اپنایا جس سے فساد جو ہے وہ. اچھا اس وقت آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اب آگے سے وہ پرفارمنس نہیں کر رہا ہوں جو کرنی چاہیے، حالانکہ اس سے جو شر اور فساد جو ہے وہ صلح صفائی میں بدل گیا. ان کے معاشرتی دوست استعمال سے بدلا، ٹھیک ہے نا. میں نے ایسے اپنے گھر میں پوچھا، میں نے کہا ہمارے بڑے بھائی کی جو شادی ہوئی، ان کی اہلیہ جو ہے یہ بہت کامیاب رہی اور سارے گھر کو خوش کر کے رہی، اور 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. میں نے کہا کیا بات تھی؟ تو مجھے وہ میرا بھتیجا کہہ رہا، اس نے کہا کہ امی کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مثلا بہت غصے کیے ہماری پھوپھی نے، اور بہت غصے ڈانٹ ڈپٹ کیے سب کچھ کرا کے، جب وہ سنا ہو جاتا تھا اپنے بیان مکمل کر دیتی تھی تو کیسی کہ آپ اپنے آپ سے اتنا پریشان کر رہی ہیں، آپ اپنی اتنی صحت خراب کر رہی ہیں، اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا، آپ نے ساری جو بات کی اس میں آپ نے دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا اور ایک یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا، ان دو کو میں درست کر دوں گی جیسے آپ نے کہا ہے، میں اس کے مطابق درست کر دوں. ادھر کی طرف سے تو 10 منٹ کی تقریر غصے کی آنی، اور اس کی طرف سے جو ہے تو 1 منٹ کا جواب، ساری بات کو نچوڑ کر اس کا مسئلے کو دو مسئلے نکال کر اس کو بتا دیجیے کہ اس میں درست کروں گا. اس وجہ سے کمیاب واقعی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاشرت کا فہم نصیب فرمایا. اور ہم ایسے سرو جو ہے دیکھتے ہیں عقائد کا فہم پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر عبادات کا ذوق بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو معاملات میں احتیاط آتی ہے، اخلاق درست ہوتا ہے، آخر میں پھر مریض کی معاشرت درست ہوتی ہے، آخر میں معاشرت درست ہوتی ہے. اور جب معاشرت کی درست ہوتی ہے تو یہ جنتیوں کا نمونہ بنتا ہے، اور یہاں پر یہ ہوتا ہے اس جگہ کو جنت کا نمونہ بناتا ہے. اور معاشرت میں ہم بہت غلط استعمال ہو رہے ہیں، بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. ہماری معاشرت اسلامی ہے ہی نہیں. ہمارے مجدور بزرگ ہیں خیال احمد صاحب، اللہ نے ان کو بڑا بعض روحانی باتوں کا بہت گہرا فہم نصیب فرمایا. تو انہوں نے کسی آرمی والے افسر صاحبان ساتھی تھے، تو میری بزرگ تھے آرمی والے، ان کو زور سے ایک دفعہ اجتماع میں پکڑ کر لے گئے. تو کہتے میں جب وہاں پر گیا تو میں نے ایک چٹ لکن سے کہا کہ یہ اپنے بڑے آپ کے جو پرنسپل کا ہے بھائی اللہ سے کو پرنسپل کہا کرتے ہیں، آپ نے پرنسپل صاحب کو جا کر دے تو آپ کے ادارے کا پرنسپل ہے وہ. تو ان کا خیال تھا کہ جا کر ملے ہمارے بڑے دوستوں نے کہا یہ خواب میرا، ان کو چٹ ان کو دے دیں پھر وہ لے کے آ جائیں گے میرے پاس. کہتے باقی میری شرٹ پہنچی تو ملنے کے لیے پھر آ گئی. کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے تو آپ نے آج تقریریں کرنی ہیں، اور تقریروں میں اس بات کو بیان کرو کہ کیا کہتے ہیں معیشت ہے یہود کی، ہاں جی معیشت ہے یہود کی، معاشرت ہے حنود کی. معیشت ہے یہود کی، معاشرت ہے حنود کی، اور سیاست ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں عیسائیوں کا بھی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، سیاست ہے نصارہ کی. سیاست نصارہ کی، معیشت یہود کی، اور معاشرت حنود کی. تو ان کا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ کس میرے زندے کو کھول کر بیان کرنا بیانوں میں. تو ان کو اندازہ ہوا کہ آدمی عارف، کوئی اللہ والا عارف آیا ہوا ہے، ان کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے. خود پر ملاقات کو آتے تو صحیح بات ہے کہ ہماری معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہر جگہ مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، گھروں میں مسئلے ہیں، دفتروں میں مسئلے ہیں. کاروبار میں مسئلے ہیں، سیاست میں مسئلے ہیں، حکومتوں میں مسئلے ہیں. اخباروں نے لکھا تھا کہ ملکہ برطانیہ کو اسمبلی توڑنے کے اختیار حاصل ہے، اور گزشتہ 300 سال سے یہ خاندان حکومت چلا رہا، اور 300 سالوں میں ایک دفعہ بھی ملکہ نے اسمبلی نہیں توڑی. تو اس دن ان کے لوگوں کی سیاسی سوچ اتنی پختہ اور ملکی مفاد میں استعمال ہونے والی ہے کہ 300 سال تک اس کو ضرورت نہیں پڑی توڑنے کی، کیونکہ 6-6 مہینے کے بعد. تو بعد اس وقت کے نیا نیا پارلیمانی نظام پاکستان میں چلا تھا نا، مجھے یاد ہے کیونکہ 47 میں پاکستان بنا ہے اور 52-53 میں پارلیمانی نظام چل رہا تھا، اور میں اس وقت طرح سمجھنے والا بچہ تھا. کسی نے وہ اقوام متحدہ میں تاریخ منظور کرا کے کشمیر کے بارے میں ریفرینڈم کا قرارداد منظور ہو گئی، ریفرینڈم کرایا جائے، اور لوگ اگر پاکستان کے ووٹ دیتے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے، اس قرارداد ریکارڈ پر ہے، اور انڈیا کے ساتھ اگر ہو جائے تو انڈیا کا کیا جائے. تو اس قرارداد کو نافذ کرنا تھا، اور نافذ کرنے کے ریکارڈ کیا تھی کہ پاکستان میں 4-4, 6-6 مہینے کی حکومتیں بن رہی تھیں اور ٹوٹ رہی تھی، بن رہی تھی اور ٹوٹ رہی تھی، بن رہی تھی اور ٹوٹ رہی تھی. اور انڈیا میں وہ جو جواہر لال پنڈت جواہر لال نہرو جو بیٹھا تھا، تو بیٹھا مرنے تک بیٹھا رہا ہے. تو ایک دفعہ کسی نے پنڈت جواہر لال سے کہا کہ مذاکرات کرو کشمیر کے بارے میں پاکستان کی حکومت سے، تو اس نے کہا مذاکرات میں کس سے کروں، میں نے پاجامہ نہیں بدلا ہوتا تو پاکستان کی حکومت بدل جاتی. اب آپ بتائیں اس حد تک یہ سیاسی لوگ گھٹیا ہیں. ایک بار مسجد نبوی میں تھا, پاکستانی ایک سیاسی لیڈر سامنے آ گیا, اب بعد میں دوسری پارٹی میں ہو گیا, ایم این اے وغیرہ بھی بنا, اور اس زمانے میں کسی دینی پارٹی میں, یعنی کہ بعض لیڈر یہاں سے گزرے ہوئے ہیں نا, ان کی میں پیٹ تھپکتا رہا ہوں. یہ آپ کے جو وزیر آئے ہوئے تھے پیچھے گزری حکومت میں, ان میں سخت ہوں کہ میں نے پیٹ تھپکی, کسی کو کسی کا کوئی ان سے تعارف کرا تھا, میں کہتے اس کو ہم پہچانتے نہیں. ہماری پرنسپل صاحب آئے, اس نے سینئر وزیر کو بلایا, بڑے فخر سے میرا تعارف کرا رہی تھی, انہوں نے کہا میڈم میں نے بڑی تقریر اس کے سنی نہیں ہے, میں پہچانتا ہوں بڑی تقریر سنی تھی. چلا بات کیا عرض کرتے تھے, ہاں وہ لیڈر مل گیا سر, میں نے کہا سیاسی لیڈر ہے تو میں کوئی سیاسی بات کہہ دوں خوش ہو جائے گا. میں نے کہا برخدار مسجد نبوی ہے, جس وقت ترکیہ کا خلیفہ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ تخت پر بیٹھا کرتا تھا تو اس کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک جھاڑو رکھا جاتا تھا, یہ وہ جھاڑو ہوتا تھا جو ان کا آدمی آ کر روزہ شریف پر جیسے جھاڑو دے کر جایا کرتا تھا, وہ جھاڑو سنبھال کر رکھتا تھا یہ, اور بادشاہ تخت پر آتا تھا, شاہی لباس پہنایا جاتا تھا, اس کو تاج پہنایا جاتا تھا, پھر اوپر جھاڑو رکھا جاتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں کی خاک سے آیا ہوتا تھا. تو دوڑا نہ ادھر جھاڑو دے رہا تھا مسجد نبی کے آدمی, اس کی جھاڑو کو اس نے پکڑا, اس کے طریقے سے جیسے کہنا کہ یا اللہ اس ظالم کو, اس دینی پارٹی کے ظالم, اس ملوڑ کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ جھاڑو مسجد نبی کی وقف ملکیت ہے, اس کا ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم تبارہ تو اٹھایا کرتے ہیں جب وہ تنکا جھاڑو سے گر جاتا ہے جو تنکا وہاں پر, تو اس کو بتبر تبرک اٹھا کر لایا کرتے ہیں. یا وہ کوئی ایسا پاکستانی جھاڑو کا شوق, اس نے جھاڑو دیا روزہ شریف کے چاروں طرح کے مسجد نبی کو, اور کوڑا کر کے جمع ہو گیا, تم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ یار روزہ کر دیتے ہیں آپ سعودی تھے اس بار پر, ان کا عقیدہ جو غیر مقلد ہے اسے برا سمجھتے ہیں, اور احسنت الجماعت کے 98% لوگوں کا عقیدہ تبرک کے بارے میں یہ ہے کہ تبرک ہے وہ خاک, تو وہ دے دیتے ہیں. میں کہا اس ظالم کو, اس مرغ کو مدرسے میں اتنا ایسا نہیں سیکھا ہے کہ مسجد نبی کی وقف جھاڑو کا تنقا نہیں لے سکتے جب تک اس میں لگا ہوا, لیکن اس مرغ عالم کو سیاست میں آ کر اتنا فہم نہیں رہا. تو یہ بات کیسے آتی سامنے نہیں کر, سچ بات ہے شخصیات ہم ناپختہ ہیں, ہم مفادات کے بندے ہیں, اور جذبات کی قربانی کرنا, جانور کی قربانی کرنا ایک سمبل ہے, وہ ایک نمونہ اور علامت ہے, اس کے پیچھے پیغام ہے, جذبات احساسات ساری چیزوں کی قربانی دینا, دوسروں کے حقوق پڑھنے پورا کرنے کے لیے اپنے مفادات, اپنے جذبات, اپنے احساسات کو قربان کرنا, یہ بات ہے. ٹھیک ہے نا, اور معاشرہ تب درست ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھر جو ہے جنرل کے نمونے بنتے ہیں. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.